ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयममृतं जगत्प्रियवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात रूपोपि तस्य हरे पदकमलं। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललताश्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ। वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यभंडारण्यकल्पद्रुमनाथ श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविंददेवौ प्रेष्ठालीभिस्सेव्यमानो स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु उसकी स्थाई भाव लहरी जिसमें श्री रूप गोस्वामी पाद ये सिद्ध कर रहे हैं कि भक्ति चिन्मय पदार्थ है। वह मानव की एक मनोवृत्ति मात्र नहीं है। जैसे मनोवैज्ञानिक 13 मनोवृत्तियां इंस्टिंक्ट कहते हैं, भक्ति उनमें नहीं है। भक्ति विशुद्ध सत्वात्मक वस्तु है। माने राधारानी का जो आह्लाद मय स्वरूप है, मादना के महाभाव का जो स्वरूप है, उस आह्लाद स्वरूप में अपने आप को प्रकट करने की क्षमता भी है। माने आह्लाद और संबित ये दोनों श्री राधारानी में जुड़ा हुआ है। संदिनी रूप में तो वे परम सुंदरी होकर के विराजमान हैं ही, संदिनी से युक्त होकर के, परंतु भाव रूप में वे मादना के महाभाव स्वरूपा और उस मादना के महाभाव स्वरूप में भी अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान। इसी सामर्थ्य के कारण श्रीमद गुरुदेव उनके माध्यम से श्री राधिका में जो प्रेम विराजमान है, उस प्रेम का एक बहुत छोटी सी हवा, एक सीकर, एक फुहार वह गुरुदेव के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से हमारे हृदय में कहीं बोई जाती है। इसलिए भक्ति हर एक के हृदय में हो ऐसा नहीं है, हर एक में भक्ति करने की सामर्थ्य तो है परंतु भक्ति है नहीं। जिसके ऊपर कृपा होती है उसके ऊपर भक्ति है, पोटेंशियलिटी है जीव में परंतु भक्ति है नहीं, भक्ति कृपा प्राप्त है। और कोई मुक्तानाम अपिसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति, उसके हृदय में भक्ति श्री कृष्ण स्थापित करना चाहते हैं। अतः भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, हर एक जीव नहीं, कोई कोई भाग्यशाली जीव, उनको श्री गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अब जिसके हृदय में बीज प्राप्त हो गया, वह बीज सोया हुआ पड़ा हुआ है। अब तीन तरह की स्थिति है, व्यवहार की एक स्थिति है, दूसरी है काव्य की स्थिति, तीसरी है भक्ति की स्थिति। तीनों की स्थितियां अलग अलग हैं। जो व्यवहार की स्थिति है उसमें जो इंस्टिंक्ट हैं उनके कारण कहीं काम की भावना एक मानव की, मानव मन की, बुद्धि की एक सामान्य भावना है, और सामान्य भावना होने के कारण यदि दुष्यंत शकुंतला के प्रति आकर्षित हो रहा है, नल दमयंती के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वो केवल लष्ट है, वो केवल पैशन है, उसको हम रस नहीं कहेंगे। क्योंकि दुष्यंत या नल कभी भी स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं था। वह ये जो सुंदरी है ये मुझे प्राप्त हो, मेरी है, इस स्वभाव में ही वह निरंतर निरंतर डूबा हुआ है, और वह लष्ट में डूबा हुआ है। उसको तो लष्ट, वो तो केवल पैशन है, उसमें केवल काम है। कभी जब इन्हीं नल दमयंती के प्रसंग को लेकर के या दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग को लेकर के कभी वर्णन करता है, तो वो नल और दमयंती में उनको नाम भले दे परंतु उनकी उन विशेषताओं को विशेष रूप से हाईलाइट करता है जो मानव सामान्य मनोविज्ञान में सुलभ है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य मानव के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया, माने सामान्य मानव की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं उनमें विशेष रूप से कहीं उनको उजागर करता है एक कवि। अब जैसे ही ऐसे एक सामान्य मानव को हम कहीं काव्य में देखते हैं तो ऑडिटोरियम में पिता और पुत्री, सैकड़ों आदमी एक साथ बैठकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उनको किसी दूसरे के अंतरंग प्रसंगों को देखने में तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है, तनिक भी उनके हृदय में भय नहीं। जबकि व्यवहार में लज्जा और भय उत्पन्न होती है, परंतु कवि ने इस प्रकार से चित्रण किया है कि वो व्यक्ति सामान्य हैं, उनमें सामान्य गुण जो मानव मन के सामान्य गुण हैं उनको उनमें प्रकाशित किया गया। इसलिए सैकड़ों आदमी एक साथ बैठ करके देखते हैं परंतु उनमें न तो प्रतिस्पर्धा होती है, न भय होता है, न लज्जा होती है। अब उन सामान्य रूप में चित्रित किए गए जिनमें मानव मन के सामान्य जो कलेक्टेड स्टिक्स हैं उनको जो जिस तरह से चित्रित किया गया, उनको जब सामाजिक देखता है तो सामाजिक के हृदय में जो मूल भावनाएं थी, अब दूसरी बात आई, माने एक था सामान्य दुष्यंत शकुंतला, उनमें पैशन है, अब सामाजिक जो है उसमें पैशन नहीं है। वह आवरण भंगता, भग्नावरणता को प्राप्त होता है, अर्थात नाटक का दर्शन करते समय स्व पर तटस्थ भाव से वह मुक्त हो जाता है। और कभी भी उस पात्र को इस तरह चित्रित कर रहा है कि एक सामान्य नारी मनोज्ञान, एक सामान्य जो युवक का जो मनोविज्ञान है, पुरुष का मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को वह उन पात्रों के माध्यम से चित्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में जितने भी सामाजिक हैं, वे सामाजिक भी ये मेरी है या ये मेरा प्रिय है दुष्यंत, ऐसे भाव से मुक्त हो जाते हैं। स्वपर तटस्थ भाव से वे मुक्त हो गए। स्वपर तटस्थ भाव से जब मुक्त हो गए तो उसी समय आत्मा का प्रकाश, आत्मा है आनंद रूप, वह आत्मा का प्रकाश कहीं प्रकट हो जाता है। और दुष्यंत शकुंतला में जो भाव हैं परस्पर रति के या हास्य के जो भी भाव हैं, वे भाव हमारे भीतर जो सोए पड़े थे वे भाव उसी समय जागृत हो जाते हैं। और जागृत होकर के उन विभाव आदि सामग्री से मिलकर के, विभाव अनुभाव संचारी भाव इनसे मिलकर के, कारण कार्य सहचारी इनसे पुष्ट होकर के वो जो सोया हुआ भाव था वही जागृत होकर के रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये दूसरी स्थिति हुई। फिर से दुष्यंत शकुंतला में केवल लस्ट और पैशन है। जो व्यक्ति हैं सामाजिक उनमें लस्ट पैशन नहीं है, बल्कि वे स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए। और पात्र जो रंगमंच पर दिख रहा है वह पात्र भी स्व कहीं उसमें भी सामान्य जो मनोविज्ञान है, सामान्य एक मानव, सामान्य एक नायिका, उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके जो चरित्र हैं उनको ही प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः उनके साथ में मिल रहा है और उसके सोए हुए भाव जागृत होकर के रस का आस्वादन कर रहे हैं। परंतु भक्ति की स्थिति इससे भी भिन्न है। अब तीसरी स्थिति आई कि एक भक्त, क्योंकि श्री गुरुदेव ठाकुर ने उस भक्त को अपनाना चाहा होगा, तो जिसको ठाकुर अपनाना चाहते हैं उसे किसी वैष्णव से भिड़ा देते हैं। जैसा संग हुआ वैसा रंग चढ़ा, जैसा रंग चढ़ा वैसा साधन हुआ, जैसा साधन हुआ वैसी सिद्धि हुई। तो वो शुद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भाव की स्थिति में पहुंचा। नैष्ठिक भजन करते हुए, नैष्ठिक भजन के बाद में पहले अनिष्ठिक भजन और फिर नैष्ठिक भजन करते हुए भाव की स्थिति में वो जब पहुंचा, तो भाव की स्थिति में पहुंचने के बाद में उसका सोया हुआ जो भाव है, वह सोया हुआ भाव उन नाटक को देख करके परम परम आनंदित हो गया। अब जरूरी नहीं कि नाटक ही हो या काव्य ही हो, क्योंकि उसके हृदय में उसने भजन किया है और उसके हृदय में रति भाव कहीं जागृत हो गया, चिन्मय रति भाव। अब ये इंस्टिंक्ट नहीं है, ये माया की का एक कार्य नहीं है, बल्कि ये कृपा का एक कार्य है। राधा रानी की कृपा के द्वारा उसके मन में उसे दीक्षा प्राप्त हुई थी और उसने भजन करके उसका जो रति भाव है हृदय में, कृष्ण रति, मैं कृष्ण की सेवा करूं, ये जो भाव है ये भाव उसके हृदय में जागृत और पुष्ट हो गया और उसका एक संबंध ठाकुर के साथ में स्थापित हो गया है कि तू ठाकुर का दास है या सखा है या तू उनका गार्जियन माता पिता है या उनकी प्रिया है। तो कोई सा एक भाव, विशेष रूप से दासी भाव, वो तो सब में कॉमन है, दास बनने का व्यवहार सब करेंगे। तो जो सेव्य सेवक भाव है वो उसके हृदय में स्थापित हो गया और सेव्य सेवक भाव के साथ में वो उस नाटक का दर्शन कर रहा है। तो नाटक का दर्शन करते समय उसके हृदय में जो रति भाव पहले से विद्यमान था, यदि नाटक है तो बहुत अच्छी बात, नाटक नहीं भी है तब भी उसके हृदय में जो भक्ति भाव जगा था वह भक्ति भाव आस्वाद की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। कभी धाम का दर्शन करके, कभी किसी वैष्णव का दर्शन करके, कभी लीला की कोई तिथि, जन्माष्टमी, श्रावण की तीज, होली की पूर्णिमा, रथ यात्रा का कोई उत्सव, चंदन यात्रा का कोई उत्सव, कोई भी उत्सव आता है तो उन उत्सव के आने पर तो देश काल पात्र इन तीन के संपर्क से उसके हृदय में जो रति भाव था वो अपने आप जागृत हो जाएगा और वहां पर सामग्री नहीं है एकाध सामग्री ही है, परंतु एकाध सामग्री के साथ में पूरी सामग्री का समूह जो भी उपयोगी है वे सब अभिलषित रिक्वायर्ड जितनी भी सामग्री है वे सब सामग्री उसको अपने आप कल्पना से उदय हो जाएंगी और उसका स्थायी भाव वह व्यभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कविता की जरूरत ही नहीं है। श्री हनुमान जी निरंतर रामायण सुनते हैं, अनेक अनेक भक्त श्रीमद् भागवत सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा सदा श्रीमद् भागवत का सेवन करते हैं। इसलिए बिना काव्य सामग्री के, बिना सत्कवि निबद्धता के, एक कवि की स्किल के बिना भी रस उत्पन्न हो सकता है और कवि की स्किल है उसके साथ में जुड़ी हुई, तब तो फिर कहना ही क्या, तब तो अत्यंत अत्यंत उसे आस्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में पूर्व प्रसंग में ये कह आए कि काव्य में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भरत मुनि के मत को भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि शक्ति अस्ति व्यभावादे काप साधारणी कृतव प्रमाता यद भेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। काव्य में विभाव आदि में ऐसी शक्ति है कि वे विभाव भले उनका नाम दिया हुआ है परंतु नाम होते हुए भी वे विभाव एक मानव के सामान्य मनोवृत्ति को विशेष रूप से उजागर करते हैं, इसलिए उन पात्रों के साथ में हम तुरंत ही मिल जाते हैं। क्योंकि एक समस्या थी कि भाई दूसरे के सुख से तुम क्यों सुखी हो रहे हो, या दूसरे के प्रेम से तुमको क्या लेना देना, दुष्यंत शकुंतला की प्रीति चली है तो हो रही है, तो तुम क्यों आनंदित हो रहे हो। भक्तों के लिए भी कह दिया कि नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूल मुड़ावे, रस को भी कह दिया भाई तू काहे को मूल मुड़ा रहा है। यदि भाव है तेरे हृदय में, यदि श्रीमद गुरुदेव की कृपा के द्वारा कोई भाव स्थापित हो गया है तब तो ठीक है, तब तो लीला सुन रहे हैं। और यदि श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है तो फिर काहे को परेशान हो रहा है। तो यहां पर काव्य की भी उपयोगिता है, प्रसंग चल रहा है, काव्य की भी कोई बड़ी भारी उपयोगिता है। एक कवि उसके द्वारा इसे वर्णन किया जाएगा और कवि भी यदि दोषों से रहित होकर के काव्य का वर्णन करेगा और उसके काव्य में दोष नहीं है तो फिर जिनके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया गया है, जो ठाकुर के साथ में कोई संबंध जोड़ करके बैठे हैं कि वे मेरे स्वामी हैं मैं उनका दास हूं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो सोया हुआ भाव है वो तो बहुत जल्दी जागृत हो जाएगा काव्य के प्रभाव से। यदि कवि फुहड़ है, अब एक ही स्थिति कि कवि मानो फुहड़ है, या वो केवल अपनी पढ़ाई के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर काव्य रचना कर रहा है, तत्वतः श्री कृष्ण के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण को उसने केवल बहाना बना लिया है अपनी कविता का को प्रस्तुत करने का, तो उसके काव्य में कहीं कहीं दोष आ जाएंगे। और श्रीमद् महाप्रभु बंग कवि से यही कहते हैं कि व्याकरण में जाने में जाने रसशास्त्र, कि व्याकरण जानता नहीं है, रसशास्त्र जानता नहीं है, कहीं जो अलंकार शास्त्र है उसका बोध नहीं है, वो श्री कृष्ण लीला का गायन क्या करेगा, कृष्ण लीला का गायन करने में से जाने छार, वो धूल भी नहीं जानता है, छार भी नहीं जानता है। इसलिए काव्य में कहीं दोष नहीं होने चाहिए, कवि के प्रकट दोष नहीं होने चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर श्रृंगार धारण किए जाएं, कितनी भी सुंदर नारी है और कितना भी सुंदर श्रृंगार है, परंतु यदि शरीर का कोण है तो वह पूरी सौंदर्य को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम्, अनौचित्य नहीं होना चाहिए, अनौचित्य होने पर रस का भंग प्राप्त हो जाएगा। अब अनौचित्य क्या है? काव्य में अनौचित्य है विभाव सामग्री की विकलता। नायक हो जाए छोटा, नायिका हो जाए बड़ी, रस सत्यानाश, क्योंकि सेवक सेवक भाव वहां पर नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार विभाव सामग्री की विकलता, अनुभाव सामग्री की विकलता। नायिका का समर्पण पहले वर्णन होना चाहिए, नायक का समर्पण बाद में वर्णन होता है। यह काव्य शास्त्र की रस की एक रीति है। यदि नायक का प्रेम पहले वर्णन कर दिया जाए, नायिका के प्रेम के वर्णन के पहले, तो अनुभाव सामग्री की विकलता आ गई और रसाभास हो जाएगा, क्योंकि वहां काम को ही प्रस्तुत किया जाएगा, वहां पर आत्मसमर्पण को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और काम की प्रधानता होने पर वह रसाभास, चेष्टाओं में रसाभास हो जाएगा। इसी प्रकार विभाव सामग्री की, अब जो संचारी भाव है उनकी सामग्री की विकलता नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं मातापने का व्यवहार है और उनके माता के प्रति या माता का पुत्र के प्रति यदि कहीं विसंगत भाव हो जाए तो रस में हानि आ जाएगी। जैसे श्री अनिरुद्ध, उनका पालन मायावती कर रही हैं, समुद्र में फेंक दिया और मायावती, वो किसी मछुए ने उस बालक को, मछली ने वो पकड़ा और मछली में से वो बालक निकला। प्रद्युम्न को जय जय जय। अनिरुद्ध प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न जो है उनको कहीं फेंका समुद्र में शंबरासुर ने, और किसी मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और वो मछली पहुंची शंबरासुर के ही रसोई में, और नारद जी के द्वारा मायावती को पता लग गया, रति को ये पता लग गया कि कामदेव तुझे मिलेंगे, प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं और वे तुझे मिलेंगे, और उसने, मायावती ने उस बालक का पालन किया। प्रद्युम्न और मायावती, इनमें स्वाभाविक नित्य प्रेम है, परंतु जितनी भी धाएं हैं वे उस छोटे से बालक से कह रही हैं, जा अपनी माँ से के पास में जा, माँ को ये दिया, माँ से ये लिया। तो बालक से तो जैसे कहा जाएगा वो उसी तरह की बोली बोलता है। तो श्री प्रद्युम्न, यद्यपि मायावती के प्रति उनमें स्वाभाविक मधुर प्रीति ही है, परंतु क्योंकि धाय कह रही थी मामा कह के, तो बालक तो बिल्कुल प्रतिध्वनि होता है, जैसे कहोगे वैसा ही बालक बोलता है, तो ये भी मामा कह करके बोलने लगे। और मायावती कह रही है, नहीं महाराज, बालकपन में जो कह दिया आपने, परंतु अब आप बड़े हो गए हैं, अब मुझसे माँ कह के नहीं बोलोगे, मैं आपकी नित्य शक्ति हूं, आप मेरे नित्य शक्तिमान। तो यहां पर रसाभास हो जाएगा। यदि माँ कह करके बोलोगे, प्रिया को माँ कह करके बोलोगे, तो रसाभास हो जाएगा। तो ये व्यवहार सामग्री जो है वो व्यवहार सामग्री की, अनुभाव और संचारी भाव सामग्री की कहीं विकलता हो जाएगी। तो रस में कोई विकलता नहीं होनी चाहिए। विकलता आने पर, अनौचित्य आने पर रस संकुचित हो जाता है। जैसे कुष्ठ होने पर सुंदरता पूरी की पूरी और श्रृंगार पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि ये साधारणीकरण इस प्रकार से होता है। साधारणीकरण की आवश्यकता यह है कि किसी दूसरे के, एक समस्या थी, एक प्रश्न था कि किसी दूसरे के हर्ष से हम क्यों हर्षित होते हैं, या दूसरे के दुख से हम क्यों दुखी होंगे। वह हम दुखी होते हैं तब जबकि हमारा हृदय उसके हृदय के साथ में मिलकर के एक हो जाता है। तो भरत मुनि ने कहा था कि शक्ति रस्ते विभाव आदि काप साधारणी कृतौ प्रमाता यदि भेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। इसी में आगे कह रहे हैं, 104वां श्लोक है, 104 कार्य का, उसको देखे कि दुखादय स्फरंत्योपि जातस्वीयतया हृदि प्रौढ़ानंद चमत्कार चरवणाम एव तन्मते। तो इस बात का तो समाधान हो गया, दूसरे के दुख को अपना दुख क्यों मान रहे हो तुम, या दूसरे के सुख को अपना दुख सुख क्यों मान रहे हो, इसका समाधान तो ये रूप गोस्वामी जी ने कर दिया। क्योंकि उस पात्र को साधारण जो सिम्टम्स हैं, साधारण जो जो उसकी स्वरूप है, मनोविज्ञान है, उस सामान्य मनोविज्ञान के रूप में उस पात्र को चित्रित किया गया, इसलिए उस पात्र से हम मिल जाते हैं। नाम उसका कुछ भी हो, परवेश भले वो राजा है और कोई दूसरा दर्शक वो एक झोपड़ी का रहने वाला है, परंतु मानव मन एक है, राजा का भी और उस गरीब का भी, सबका मन एक है। सांस्कृतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, परंतु मानव मन एक है। इसलिए उन संस्कृतियों के, विदेश के उन साहित्य को भी पढ़ करके हमको आनंद की प्राप्ति होती है, जिन देशों में, जिन विदेश में हम कहीं गए नहीं, वहां के सामाजिक जीवन को हमने कभी देखा नहीं, परंतु फिर भी उनके काव्य को देख करके किसी दूसरे देश का व्यक्ति भी आनंदित हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि भले उस पात्र का चित्रण उस देश की एनवायरमेंट के साथ में किया गया है, परंतु मूलतः जो मानव मन है उसको प्रस्तुत किया गया है, और मानव मन के जो सिम्टम्स हैं वे बिल्कुल एक से हैं, इसलिए हम उसके साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं। अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न उठाया कि भाई दूसरे के दुख को, सुख दुख को तो हमने ले लिया, परंतु दुख से हम सुखी क्यों होते हैं? विरह काव्य को पढ़ करके भी आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? एक दूसरा प्रश्न उठाया गया, रूप गोस्वामी जी उठा रहे हैं, और विरह काव्य खूब पढ़े जाते हैं, परंतु विरह काव्य को पढ़ करके किसी के, एक तो दूसरे के दुख से दुखी होना, जबरदस्ती किसी दूसरे का दुख एडॉप्ट करना, तो कोई काय को करना चाहेगा? बल्कि दुखों से तो दूर हटना चाहेगा, परंतु फिर भी दूसरे के दुख से दुखी होना व्यक्ति चाहता है, और दुख के भीतर भी उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि लौकिक काव्य तो मैं तो आत्मा का प्रकाश हो रहा है, और भक्ति काव्य में आत्मा का प्रकाश नहीं है, भक्ति स्वयं ही विशुद्ध सत्वात्मक लादनी सार संवेद युक्त होकर के विराजमान है, राधा रानी का अंश है। इसलिए भक्ति का निज स्वरूप आनंदात्मक है, परंतु आनंदात्मक स्वरूप में केवल बस जो आनंदात्मक वस्तु है उसमें दुख की भ्रांति मात्र हो रही है, दुख का अध्यास हो रहा है। अध्यास कहते हैं वस्तु में अवस्तु का आरोप, जैसे सीपी में चांदी का आरोप, जैसे रस्सी में सर्प का आरोप। वस्तु है सर्प नहीं, वस्तु है रस्सी, सर्प का आरोप हुआ है ना, वस्तु है सीपी, परंतु ये तो चांदी का टूक है, चमक चमका रहा है, तो जो वस्तु है उसमें अवस्तु, चांदी हो गई अवस्तु और सीपी हो गई वस्तु, रस्सी या माला वो हो गई वस्तु, और उसमें सर्प का जो आरोप हुआ वह हो गया कहीं अवस्तु। तो वस्तु नहीं, अवस्तु आरोपो अध्यारोपा है, इसका नाम है अध्यारोप। तो है सुख, परंतु उस सुख में दुख का आरोप मात्र हो जाता है। भक्ति परम स्वरूप में परम परम आनंद रूप है। तो यहां पर ये प्रश्न कह रहे हैं कि दुखादय स्फुरंतोपि जातस्वीयतया हृदि, पहली समस्या तो ये हुई कि दुख, पहले दुख को कोई लेना नहीं चाहता है, पर दूसरे के दुख को हमने लिया, और लिया ही नहीं बल्कि उसमें आनंद का भी अनुभव किया, ये दोनों समस्याएं आई। तो काय को तो दूसरे का दुख एडॉप्ट करेंगे, और काय को उसमें आनंद लेंगे। इन दोनों के कारण को बता रहे हैं कि साधारणीकरण के कारण तो श्री श्याम सुंदर यदि श्री राशेश्वरी के वियोग में, श्यामा जी के वियोग में व्याकुल हैं और वे सखी से कह रहे हैं कि अरे सखी मुझे श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करा दे, मिलन प्राप्त करा दे, मैं तेरी हाहा खाती हूं, मुझे प्रिया जी से मिलन प्राप्त करा दे, हे प्रिया कब मिलोगी, ऐसे श्री श्याम सुंदर किसी सखी से कह रहे हैं। तो यहां पर जो दुख है श्याम सुंदर का उसको भक्त क्यों अनुभव करेगा, भक्त इसलिए अनुभव करेगा क्योंकि श्याम सुंदर के साथ में उस सखी ने अपने चित्त को मिला दिया है, साधारणीकरण कर दिया है, इसलिए तो दुख अनुभव हुआ। परंतु उस दुख में भी सुख है। अब दूसरी समस्या, किसी के दुख को लेना और दुख में भी सुख अनुभव करना, तो दुख में भी सुख अनुभव किया जा रहा है कि पराश्रय तया पीते जात भांत सुखादय, दूसरे का दुख है उसको भी अपना दुख समझना और वो भी सुख रूप में अनुभव करना। तो पराश्रय होने पर भी, माने नायक है, नायिका कहीं व्याकुल हो रहा है, फिर भी जात भांत सुखादय, जो सुख है वह सुख के रूप में ही दुख अनुभव होता है। क्यों? बोले हृदय परमानंद संगो हम उपचिन्वते, हृदय में आनंद हो रहा है। क्यों? बोले आनंद होने का कारण यह है कि भक्ति अपने आप में आनंद रूप ही है, केवल वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया, सुख में दुख का केवल आवरण है, परंतु वो दुख वो सुख रूपी है। जैसे तप्तेक्ष रस चर्वण, जैसे गरम गरम कोई ईख के रस को पी रहा है, तो गर्मी के कारण जीभ जलती है, इसलिए तो एक सिप लेने के बाद में प्याला हटा लेता है चाय का कॉफी का, परंतु मूलतः उसमें जो रस भरा हुआ है वो रस मीठा है। तो मीठा मीठा होने के कारण वास्तविक स्वरूप तो है उसका मीठा, और जो त्याग किया जा रहा है वो गर्मी की अधिकता के कारण, क्योंकि जीव जितना दुख सहन कर सकती है उससे ज्यादा ताप उस चाय में विराजमान है, कॉफी में विराजमान है, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। यदि सहता सहता होता तो पिया जाता, और जहां तक सहता होता है उतनी उतनी गर्मी को तो पी लेते हैं, जब सहने से ज्यादा हो जाती है तो जब टेम्परेचर उसका अपनी सहनशीलता से अधिक हो गया तो उसका त्याग किया जाता है। तो दुख ऊपर से दुख रूप है, परंतु दुख रूप नहीं है, मूलतः वह सुख रूप ही है, दुख का केवल आवरण मात्र आ गया है, इसलिए विरह दुख रूप लगता है। मूलतः भक्ति का अंग होने के कारण, लाग्नि शक्ति का अंग होने के कारण भक्त उसका आस्वादन लेता है। तो ये दोनों चीजों का समाधान हो गया। साधारणीकरण के द्वारा पराये दुख को हमने अपना समझा, और जितनी हमें सहनशीलता थी तब तक तो उसका हमने आस्वादन लिया, क्योंकि सहनशीलता से ज्यादा उसमें ताप है, इस कारण उसको हम कहीं दुख का भी अनुभव कर रहे हैं, परंतु मूल रूप में वह कहीं आनंददायी ही होगा, और आनंददायी होकर के वो ताप भी जितना आनंददायी होगा उतने आनंददायी रूप में ताप के आते ही उस रस को हम ग्रहण करते हुए चले जाएंगे। ताप में भी एक आनंद है, परंतु यदि सहनशीलता से जो टॉलरेंस है अपनी जीव की उससे ज्यादा यदि टेम्परेचर है तब क्या कर रहे हैं, परंतु जितनी टॉलरेंस जीव में है, ओठों में है, उतने ताप तक वो गर्म होने पर भी उसका पान किया जा रहा है, निरंतर निरंतर सिप लिया जाएगा, उसका पान किया ही जाएगा। तो भक्ति, हाँ किसमें, हाँ हाँ हाँ ठीक है, नहीं इसका हाँ देखियो, स्वप्रकट भाव से मुक्त होते ही माने स्वपर तटस्थ भाव से लौकिक काव्य की बात करें, भक्ति की बात नहीं करें। हाँ तो लौकिक काव्य में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होते ही आत्मा जो है वो उसका प्रकाश आ गया और आत्मा का आनंद आ रहा है वहां पर। तो वहां पर तो आ रहा है जीवात्मा का आनंद, और भक्ति में जो आनंद आ रहा है वो विशुद्ध सत्व का आनंद आ रहा है। दोनों में अंतर है, एक जीवात्मा का आनंद, एक विशुद्ध सत्व का आनंद। इसलिए लौकिक काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया और भक्ति को थूतकृत ब्रह्मानंद कहा गया। ब्रह्मानंद को भी थूक देता है, ब्रह्मानंद का भी तरसकृत ब्रह्मानंद। तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा। इसलिए भक्ति काव्य मुख्य, भक्ति मुख्य रस है, लौकिक रस ब्रह्म रस से कुछ मिला हुआ है, अंत में ले जाकर के वो जो इंप्रेशन हमारे ऊपर डालेगा, जो संस्कार हमें बनाएगा, वो तो नरक में जाने वाले संस्कार ही बनाएंगे। उन विषयों का सेवन करने पर, उनका ध्यान करने पर अंत में विषयों में ही प्रवृत्ति हो जाएगी। कुछ देर के लिए हमको आनंद आएगा, परंतु उसका जो परिणाम होगा वो कहीं नाश करने के लिए ही होगा। तो सद्या पर निर्वृत ही, कुछ देर के लिए तुरंत आनंद की प्राप्ति हो रही है, परंतु बाद में वह पर निर्वृत्ति स्थायी नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, वो आनंद स्थायी नहीं रहेगा। तो पराश्रय होते हुए भी सुखादिक, पराश्रय होते हुए दुख लिया और दुख भी सुखरूप हुआ, जैसे कि क्योंकि भक्ति अपने आप में विशुद्ध सत्वात्मक है और सुखरूप है, इसलिए उस भक्ति का सुख हमको प्राप्त होता है। जहां उसका ताप हमारी सहनशीलता से अधिक है उतने अंश में दुख होता है, परंतु जहां सहनशील हो जाता है इसका मतलब है आनंदात्मक रूप का ही हम आस्वादन ग्रहण करते हैं। तो विरह काव्य में भी आनंद का ही अनुभव किया जाता है, और जो ट्रेजिडीज हैं उनमें भी कहीं न कहीं आनंद ही होता है। तो कॉमेडी और ट्रेजिडी दो प्रकार के जो नाटक हैं, उनमें जो दुखांत नाटक हैं, उन दुखांत नाटकों में भी कहीं न कहीं हृदय के आनंद का आस्वादन हो रहा है, हृदय का आनंद कहीं अनवेल हो रहा है। वो उसका जो आवरण है कंसीलमेंट, वो हट रहा है, उसका जो ढक्कन है वो ढक्कन हट रहा है, इसलिए आत्मा का जो प्रकाश है वह सामने होता चला जा रहा है। तो हृदय परमानंद संदोहम उपचंदवते, हृदय में परमानंद का आनंद ही आता है। स्पष्ट हो गया, दोबारा सुन ले भाने। दुखादे स्फुरंत्योपि जात स्वीयतया, पराया दुख था परंतु स्वीयतया ये मेरा है ऐसा हमने काव्य में अनुभव किया, परंतु प्रौढ़ आनंद चमत्कार की चरणा को ही प्रदान कर रहा है। वह दूसरे का दुख आनंद को दे रहा है, आनंद को क्यों दे रहा है? दो कारणों से, भक्ति है तो विशुद्ध सत्वात्मक होने के कारण वो आनंद है, और यदि भक्ति नहीं है, लौकिक विरह काव्य है, तो लौकिक विरह काव्य में भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होते ही आत्मा का जो प्रकाश है वो एमिट हो गया, वो सामने कहीं प्रकट हो गया, और उसके प्रकट होने पर आनंद, आत्मा का जो आनंद है उसको उसने अनुभव कर लिया, इसलिए आनंद की प्राप्ति हो गई। रतिस्थताम कार्येषु लौकिकत्वाद हेतु भी रसस्यानेत नाटकज्ञः यदाहुर युक्तमेव तौ। इस प्रसंग का भी हाँ वो तो हो गया था, कह दिया था। पराश्रय त्यापि यदि पराश्रय है फिर भी, अच्छा हाँ एक रह गया, सद्भावश्चेद विभावादेह किंचित मात्र से जायते सद्यस चतुष्टय आक्षेपात पूर्णतैवोपपद्यते। जैसा कि भूमिका में कह आए थे कि यदि हृदय में भक्ति है, गुरुदेव की कृपा आई और दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद में फिर बैठ करके एकांत में हमने माला जपी कस करके और साधन भक्ति की, और साधन भक्ति करने पर उसमें क्लेशग्नि और शुभदा ये दो पत्तियां भी उत्पन्न हो गई और वो शुद्धा साधसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक की स्थिति कहीं प्राप्त हो रही है। अभी हुई है नहीं हुई है, दोनों स्थिति नहीं भी हुई है तब भी यदि विभाव सामग्री की कोई भी वस्तु सामने आएगी तो विभाव सामग्री की कोई भी वस्तु आने पर बाद बाकी की जो वस्तुएं रिक्वायर्ड जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी अभिलषित अन्य वस्तु उनकी भी कल्पना हम कर लेंगे। जैसे किसी ने कहा कहीं दर्शन करने के लिए गए हैं और वहां पर ब्रज परिक्रमा दे रहे हैं और चीरघाट पर पहुंचे, अब स्थान का दर्शन करते ही एक लीला सामने आ गई, अब वृंदावन की शोभा तो दिख रही है चीरघाट की परंतु वहां कृष्ण रूपी विभाव नहीं है, राधा रूपी विभाव नहीं है, परंतु इनकी कल्पना हो जाएगी यहां पर यह लीला हुई। देखो प्रिया ठाकुर जी ने जो गोपिकागण हैं उनके वस्त्रों को इस तरह से चुराया होगा, तो एक वस्तु ने जो उससे संबंधित रिलेटिव जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं उन अन्य वस्तुओं को वहां उत्पन्न कर दिया, तो केवल एक उद्दीपन विभाव सामग्री थी परंतु उद्दीपन विभाव ने कहीं आलम्बन विभाव को भी प्रकट कर दिया, आलम्बन विभाव में दोनों आलम्बनों को प्रकट कर दिया, विषय और आश्रय दोनों प्रकार के आलम्बन प्रकट हो गए। श्याम सुंदर ने क्या क्या वचन कहे होंगे, गोपियों ने कैसे वचन कहे होंगे, ये अनुभाव भी प्रकट हो गया, गोपियों में कैसे किल किंचित भाव उत्पन्न हुए होंगे, वे सारी विभाव सामग्री वो संचारी भाव की सामग्री भी वहां पर केवल एक लीला स्थली का दर्शन करके भक्त और कल्पनाओं को कर लेता है। तो भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मानव मन की भी एक विशेषता है कि वह रस की बहुत सारी सामग्रियों को कल्पना से या प्रतीक मात्र से प्राप्त कर लेता है, विशेष रूप से यह व्यवहार में भी दिखता है। जो फोक स्टेज है, लोक मंच, उसमें एक विशेषता है कि उसमें बिना किसी स्टेज की सामग्री के, रंगमंच की सज्जा के, वहां का जो दर्शक है, जो लोक साहित्य का जो दर्शक है वो बड़ा कल्पनाशील होता है, वो पात्र कह रहा है कि अच्छा अब मैं उस राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं, और ये कहकर कि उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है, उस लकड़ी को अपने पैर के नीचे लगा रहा है, बोला अरे मेरा घोड़ा कितनी तेज चल रहा है, दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ खटाखट मेरा घोड़ा चल रहा है। अब वहां पर न घोड़ा है न कुछ भी है, परंतु जो फोक एक्टर है फोक स्टेज का, वह कहीं लोक वो बिना रंग सज्जा के, सामान्य रंग सज्जा में ही वह बैठ करके और वो नाटक को करता है, और दर्शक भी समझ जाते हैं और वो का वो प्रभाव वे ग्रहण भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी कल्पना के द्वारा कोई वस्तु प्रकट हो जाती है, जैसे मोर, कहीं नाचते हुए मोर को देखा, आहा ये मोर ने मोर पंख श्याम सुंदर को दिया, श्याम सुंदर ने मस्तक के ऊपर धारण किया, कैसी सुंदर शोभा दी। तो सारी जो अन्य घटनाएं हैं वो पूरी जो सीरीज है वो पूरा आगे अपने आप उसके हृदय में प्रकट होता है। वो ही कह रहे हैं कि सद्भावश्चेत विभावादे, विभाव की कोई एक वस्तु सद्भाव माने सामने उपस्थित है, किंचित मात्र से किंचित मात्र में उपस्थित है, परंतु सद्य चतुष्टया बाद बाकी की जो चारों चीज है माने विभाव अनुभाव सात्विक भाव संचारी भाव, ये सारी चीजें जो रिलेटिव हैं वो पूरी की पूरी आगे प्रकट हो जाएंगे। तो पूरा एपिसोड जो है वो एपिसोड कहीं सामने आ जाएगा पूरी। ये दूसरा प्रश्न। हाँ ठीक है। तो अब इसका उत्तर ये है कि वस्तुएं नित्य विद्यमान हैं, जहां पर स्थायी भाव है वहां पर वे वस्तुएं कहीं अपने आप को कहीं प्रकट कर देंगी। तो काव्य में भी प्रकट कर देती हैं और भक्ति में तो विशेष रूप से प्रकट कर देती है। लौकिक काव्य में भी थोड़ा बहुत प्रकट करती है, कुछ का वर्णन किया जाता है, कुछ अपनी तरफ से जो सोच लिया जाता है। जैसे अभी अभी दृष्टांत दिया कि लोक मंच का जो दर्शक है वो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें जोड़ लेगा। परंतु यहाँ पर भक्ति चिन्मय है और वस्तु नित्य है, तो नित्य वस्तु अपने आप प्रकट हो जाएगी। वस्तु की नित्यता जो है वो नित्यता के कारण वो वस्तु प्रकट हो जाएगी। तो संध्य चतुष्टय, ये चारों वस्तु प्रकट हो गई। आगे कह रहे हैं अब एक नई समस्या, बहुत सारी जो रस निष्पत्ति में रसास्वाद की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को श्री रूप गोस्वामी जी यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत कठिन प्रकरण है ये कि रसास्वाद कैसे होता है, और उसमें जो समस्याएं आती हैं उन प्रॉब्लम्स को दे रहे हैं कि रत सतान कार्येषु लौकिकत्वाद हेतु भी रसस्या नेत नाटकिया यदाहोर युक्तमेव च। कि लौकिक काव्य के जो मम्मट प्रभृति मम्मट साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ आदि जो आचार्य हैं, लौकिक काव्य का पोइटिक्स के जो आचार्य हैं, वो पोइटिक्स के आचार्य ये कहते हैं कि मूल जो पात्र रहा होगा ऐतिहासिक अनुकाव्य, जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं, जिसका इमिटेशन हम कर रहे हैं, और एक जो हीरो हीरोइन जो नट हैं वे नट भी एक्टर भी जो उसका अनुकरण करते हुए विराजमान हैं। तो एक्टर एक्ट्रेस जो अनुभव जो लीला का जो घटनाओं का अभिनय कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, परंतु तो वे अनुकरण कर रहे हैं किसी अलग का। तो जो अनुकार्य पात्र है उसमें रस नहीं था, उसमें तो लस्ट था, उसमें तो केवल पैशन था। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वो उपयुक्त है, बोले उपयुक्त है ना, तब तो फिर राधा कृष्ण में भी प्रेम नहीं हुआ, लो पकड़ में आ गए तुम बोल रहे ना ना ना ऐसा नहीं है। श्री राधा कृष्ण भले अनुकार्य हैं, उनमें पूर्ण प्रेम है, उल्टी बात है। दुष्यंत शकुंतला में तो लष्ट था, परंतु यहां पूर्ण प्रेम है। क्यों? बोले पूर्ण प्रेम कहने का मतलब यह है कि स्वरूपतः ही श्री प्रियालाल की जो प्रीति है वह स्वार्थ से रहित है, अन्य अभिलाषता शून्य वह भक्ति है। अतः उसमें यहां पर तो स्वपर तटस्थ भाव जब दूर होगा, आवरण भंग होगा, तब आत्मा का प्रकाशन होगा, और वे तो स्वयं प्रकाशित हैं, और वे तो स्वतः ही परम आनंदमय होकर के ही विराजमान है, लीला उनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है। अतः उनमें श्री प्रियालाल उनमें तो पूर्णतः रस है ही, और वहां स्वार्थ है ही नहीं। केवल स्वार्थ जो दिखाया गया है वो स्वार्थ रस को बढ़ाने के लिए है, तत्वतः वह स्वार्थ नहीं है। तत्वतः वहां पर सेवा की भावना ही विराजमान है। राधा रानी में श्याम सुंदर के प्रति, श्याम सुंदर में राधा रानी के प्रति, सखियों में श्री युगल के प्रति, श्री वृंदावन में युगल और सखियों के प्रति तत्सुख सुखित्व की भावना विराजमान है। इसलिए अनुकार्य उन अनुकार्य में तो पूरी तरह से वो कहीं स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हैं और आनंदमय हैं, स्वस्वरूप में वे आस्वादन लेते हुए विराजमान हैं। इसलिए वहां पर तो कहीं आवरण भंग होने की आवश्यकता है ही नहीं, वे तो स्वयं ही माया के आवरण से मुक्त हैं और आनंद रूप लीला उनकी हो रही है। तो भक्ति रस की एक विशेषता है कि उसमें अनुकार्य में भी रस है। उसमें जो रंगमंच पर नट हैं वे भी भक्त हो सकते हैं, उनमें भी रस है, कवि में भी रस है। और कवि ने जिस तरह से वर्णन किया, हम सामाजिकों में ऑडियंस में भी रस है। तो यहां सब जगह रस है। जबकि लौकिक काव्य में मूल पात्र में रस नहीं है, जो मंच पर नट नटी है उनमें भी रस नहीं है। उनको तो जो भूमिका दी गई है उस भूमिका का भी केवल अभिनय मात्र कर रहे हैं, प्रदर्शन मात्र कर रहे हैं। रस जो है वह मूल रूप में था कवि में, और कवि के द्वारा हम में भी उसको इंस्टॉल किया गया, हम में भी उसको आरोपित किया गया। इसलिए हम रस जो सामाजिक है वह रस रसमय है, जो कवि है वो रसमय है, जो नट है उसमें भी रस नहीं और मूल अनुकार्य में भी रस नहीं। परंतु यहाँ श्री वृंदावन की लीला में, श्री कृष्ण लीला में, चाहे वैकुंठ की लीला भी हो, कोई बात नहीं, वहां पर भी स्वपर तटस्थ भाव से अपने आप ही स्वार्थ माया के बंधन से अपने आप ही मुक्त हैं और वे विशुद्ध सत्वात्मक होकर के आनंद रूप होकर के ही विराजमान हैं। इसलिए उन पात्रों में, वैकुंठ परिकर में, श्री वृंदावन के गोलोक परिकर में, श्री राम जी के जो साकेत परिकर है वहां का जो पात्र है, वो पात्र निरंतर अपने आप ही मुक्त होकर के विराजमान है, माया के बंधन से अलग है। अतः अंधकार्य में भी रस है, भक्ति जो नट है वो भी भक्त हो सकता है, उसमें भी रस है, और कवि और सामाजिक में तो रस है ही। कवि के अनुग्रह से या ग्रंथ के अनुग्रह से सामाजिक में रस हुआ, कवि में रस है ही, इसलिए हम आनंद का अनुभव कर लेते हैं। तो रस सतानुकार्येषु लौकिकत्वाद हेतु, जो अनुकार्य है मन मूल दुष्यंत शकुंतला ऐतिहासिक जो है उनमें लौकिक हेतु है, लौकिकता उनमें विराजमान है, अतः रसस्या न, उनमें रस नहीं था। ये जो नाटकज्ञों ने कहा युक्तम एवता, वो उचित है, परंतु भक्ति में ये उचित नहीं, भक्ति में ये उचित नहीं है। भक्ति तो अपने आप ही मुक्त है। अलौकिकी त्वयम रति ही सर्वाद्भुताद्भुता योगे रस विशेषत्वम गच्छन्ति एव हरिप्रिये। ये भक्ति अलौकिकी है, माने स्वपर तटस्थ भाव से भक्त अपने आप ही मुक्त है। उसने इतना भजन किया है, उसका चित्त एकदम निर्मल हो गया है, ऐसी अलौकिकी ये रति अद्भुत में भी अद्भुत होकर के विराजमान। जहां योगे रस विशेषत्वम गच्छन्ते हरिप्रिये, जो कि उस अलौकिकी रति का योग होने के कारण ये हरिप्रिय श्री हरि और उनके प्रियजनों में यह रस को उत्पन्न कर देती है। माने मूल रस तो असली में प्रियालाल का ही है, श्री राधानी और श्री ललता जी, रूपमंजरी जी नुकुंज में जो रस ले रही हैं वही मूल रस है। हमको तो उनकी कृपा से कहीं छाया मात्र मिल रही है। इसलिए यहाँ पर यह कहना उचित नहीं है कि अनुकार्य में रस नहीं है इसलिए राधा कृष्ण में रस नहीं होगा, उल्टी बात है। यहाँ पर राधा कृष्ण में तो मूल रस है, और मूल रस इसलिए है कि वे स्वयं रस रूप हैं और उनमें लौकिकता कभी है ही नहीं। वहां पर जो प्रीति है, यदि लौकिकता का अंश आ जाएगा तो उस प्रीति को उतनी ही न्यून कोटि का माना जाएगा। जैसे कि श्री कुब्जा जी में पहले अपना रस रस लिया, फिर कृष्ण को सुख दे रही हैं, साधारण रति हो गई, इसलिए उसकी उसका अनुकरण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुब्जा का अनुगत्य करने वाला साधकों में कोई नहीं मिलेगा। रुक्मणी जी श्याम सुंदर की सेवा भी कर रही हैं और स्वार्थ भी है, स्वार्थ और सेवा इनमें एक बैलेंस है रुक्मणी जी में, क्योंकि हम विवाहिता पत्नी है। ऐसी स्थिति में रुक्मणी के प्रेम से भी जहां अपना सुख नहीं है, उन श्री राधिका और ब्रज गोपिकाओं का सुख सर्वोत्तम होकर के विराजमान। तो यहाँ पर तो स्वपर तटस्थ भाव पहले ही मुक्त हो गया है, और स्वपर तटस्थ भाव में यदि स्वार्थ का कहीं कोई अंश है तो वो अंश जितने अंश में है उतने ही अंश में दोष है। वो कहीं भक्ति की उत्कृष्टता को कम करने वाला विराजमान है। इसलिए श्री विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण की ब्रज की जो रासलीला है वो रासलीला तो सर्वोत्कृष्ट होकर के ही विराजमान है। लौकिक तो माने शरीर को लेकर के स्वपर तटस्थ भाव है, शरीर को लेकर के स्वपर तटस्थ भाव है तो ये लौकिक हो गया, और शरीर को लेकर के स्वपर तटस्थ भाव नहीं है, सेवा को लेकर के तो निकुंजी में भी है स्वपर तटस्थ भाव, वहां पर भी चंदावली जी और श्री राधा रानी में कहीं चौपा चापी चलती है, सखाओं में भी प्रतिस्पर्धा चलती है, परंतु वहां पर सेवा को लेकर के है, तो ये दोनों में अंतर है। लोक में जो है वो देह को लेकर के अपने स्वार्थ को लेकर के है, देह सुख को लेकर के है, परंतु निकुंज में या लीला में देह सुख को लेकर के नहीं है, वहां पर जो स्वपर तटस्थ भाव है वह सेवा में, कि तूने सेवा क्यों ज्यादा की, मेरी सेवा क्यों कम रह गई, ये दोनों में मूलभूत अंतर है। इसलिए वहां का जो स्वपर तटस्थ भाव होने पर भी वह रस को खंडित नहीं करता है, वो पैशन रस को पैशन की कोटि में नहीं ले जाता है, लष्ट की कोटि में नहीं ले जाता है, वह रस रस की कोटि में ही बना रहता है, और वहां पर मेरी सेवा प्यारे ले तो देह संबंधी हो जाएगा तो लष्ट हो जाएगा, और देह संबंधी न होकर के यदि कृष्ण संबंधी होगा तो वह दिव्य बना रहेगा। कुब्जा के कोष में भी यह है कि जब तक कुब्जा में अपने सुख की भावना थी तब तक कुब्जा कृष्ण प्रियाओं में गिनती नहीं है, परंतु श्री कुब्जा जी की भी कृष्ण प्रियाओं में कृष्ण बल्लभाओं में जहां गिनती की गई वो इसलिए की गई कि कुब्जा में भी कृष्ण की सेवा भावना है, ये जरूर हुआ कि आहा ये युवक मुझे कितना सुख दे रहा है, तो पहले अपना सुख अपनी जेब में रख लिया, फिर ये विचार किया इसने मुझे सुख दिया अब मैं भी इसकी सेवा करूं, जहां सेवा की भावना आ गई वहां प्रेम है, तो कुब्जा में भी प्रेम है, प्रेम नहीं होता तो कृष्ण कभी आकर्षित नहीं होते, कृष्ण जो आकर्षित होते हैं वो प्रेम के, कृष्ण कामी है ही नहीं, देवांगनाएं कृष्ण की वेणु को सुनकर के मूर्छित होती है, होती रहो बेटा क्या करना, जब लक्ष्मी भी मूर्छित होती है तो होती रहे, क्यों कृष्ण कामी नहीं है, जहां मैं इनकी सेवा करूं ये भावना आएगी तब कृष्ण वशीभूत होंगे, वो भी वशीभूत होंगे तब कि श्री राधारानी का भी अनुगत्य ग्रहण किया जाए, क्योंकि श्याम सुंदर ने पूर्ण समर्पण किया हुआ है राधारानी को, राधारानी ने जैसे पूर्ण समर्पण किया हुआ है श्याम सुंदर को, ऐसे श्याम सुंदर ने पूर्ण समर्पण किया हुआ है राधारानी को, यदि कोई निज स्वार्थ के लिए कृष्ण से प्रेम न करे एक शर्त, फिर सेवा के लिए कृष्ण से प्रेम करे दूसरी शर्त, फिर तीसरी शर्त राधारानी का अनुगत्य हो तो रास में स्थिति होगी, तीन शर्त में से एक भी शर्त कहीं कम है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी और कृष्ण उसकी ओर उन्मुख नहीं होंगे, ना देवांगनाओं की ओर उन्मुख हुए ना लक्ष्मी की ओर उन्मुख हुए। यदि श्रुतियां सेवा के लिए श्री कृष्ण के साथ में गोपी भाव धारण करके रास करने के लिए उपस्थित होती हैं और राधिका अनुगत्य ग्रहण करती हैं तो श्रुतियों को कृष्ण की प्राप्ति हो गई और लक्ष्मी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण की सेवा करना तो चाहती है परंतु राधिका अनुगत्य नहीं है, यहां पर यह ड्रॉबैक हो गया। दूसरे लोग केवल रूप का दर्शन करके आकर्षित हो रहे हैं, सेवा की भावना नहीं है, आह इतना सुंदर युवक है इससे हमको सुख मिले ये भावना है, तो कृष्ण उन देवांगना की ओर देख भी नहीं रहे। तो कृष्ण कामी है ही नहीं, कृष्ण प्रेमी है, ये मूल बात हुई। तो अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, वियोगे तद्भुतानंद विवर तत्व दधत्यपि तनोत्तेशा प्रघारार्थे भराभासत्व भरा आर्त भरा भास भासत्व ऊर्जिता। भक्ति इतनी ऊर्जित है कि भक्ति सदा सदा विराजमान है, विरह में भी भक्ति विराजमान है। अब भक्ति के दो रूप हैं, भक्ति का एक रूप है शीत और एक रूप है उष्ण। शीतता उष्णता ये दो भक्ति में उपाधि है। मूलतः भक्ति शीत है, शीतल है, और उष्णता उसमें कहीं उसका ही एक अध्यास का रूप है, अध्यास का रूप है उसकी उष्णता। अध्यास माने भ्रम का रूप। उस उष्णता के आने पर माने विरह में जो उष्णता आई, वो विरह की उष्णता आने पर जितना अपने में सहनशीलता है, सहन करने की उस उष्णता को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, उतने अंश में तो व्यक्ति विरह में भी आस्वाद ग्रहण करता है। इसके बाद में उसे दुख रूपता प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति में दुख रूपता होने पर भी भीतर तत्वतः सुख रूपता है। जैसे जो उष्ण इक्षु रस है, गन्ने का जो रस है, गर्म गर्म गन्ने का रस है, वो मूलतः स्वादिष्ट ही है, परंतु उसकी जो उष्णता है, अब वो दो तरह का हो सकता है उस गन्ने के रस को, या तो उसको ठंडा कर लो या उसको गर्म कर लो। जो ठंडा करना है उसमें भी एक तरह की उष्णता ही है, वो ठंडा भी एक प्रकार का उष्णता ही है। तो जहां ठंडा भी सहन नहीं होता है तब भी परेशानी हो जाती है। तो जितना सामर्थ्य है उतने अंश में हम उसको ग्रहण करते हैं। जब शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती है उतने अंश में उसको त्यागते हैं, उसी का नाम दुख है। तो ऊपर से देखने में दुख और भीतर से देखने में स्वरूप में, भीतर से देखने में बल्कि स्वरूप में, ऊपर से देखने में दुख एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में एक दुख, और सामान्यतः वह परम परम सुख रूप हो करके विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वियोगे अद्भुत आनंद विवर तत्व दधत्यपि, वियोग में ये भक्ति अद्भुत आनंद के विवर्त को धारण करती है। विवर्त के तीन अर्थ हैं, विवर्त माने एपिटोम पराकाष्ठा क्लाइमेक्स, विवर्त का एक अर्थ है पराकाष्ठा। विवर्त का दूसरा अर्थ है जहां वस्तु में अवस्तु की प्राप्ति होने लगे, ये विवर्त का दूसरा रूप। और विवर्त का तीसरा रूप है वो है चेष्टाओं की जहां परिवर्तन हो जाए। भक्ति में विरह में जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये तीनों प्रकार का विवर्त वहां पर प्राप्त है। एपिटोम भी है, आनंद की पराकाष्ठा भी वहां पर विद्यमान है, उसको भी विवर्त कहेंगे। विवर्त माने पराकाष्ठा, परिपाक, तो परिपूर्ण परिपाक भी प्राप्त है जो विवर्त माने अत्यंत राइप्ड जो पोजीशन है, पकी हुई जो पोजीशन है, उसका नाम विवर्त। प्रेम विलास विवर्त महाप्रभु का स्वरूप बताया गया। विवर्त का मतलब है परिपाक स्वरूप, एकदम राइप जो है आम जो है वो उसमें कच्चापन रहा ही नहीं, पूरी तरह से कण कण उसका मीठा हो गया, उसको कहेंगे कि आम व्यवर्थ को प्राप्त हो गया है, आम परिपाक को प्राप्त हो गया है, तो परिपाक। फिर दूसरा अर्थ है वस्तु में अवस्तु की प्राप्ति होना। अब परिपाक को प्राप्त होने पर कभी कभी है वो शरबत मीठा, इक्षु रस है मीठा, परंतु इक्षु रस में गर्माई इतनी ज्यादा है कि सहनशीलता से बाहर आ जाएगी, तो जहां तक सहनशीलता होगी तब तक तो गरम गरम कॉफी उस रस को पिया जाएगा, परंतु जहां जीभ जलने लगेगी तो सिप लेते हुए कप को अलग भी कर दिया जाएगा, तो उसे त्यागने की इच्छा होती है परंतु त्यागा नहीं जाता है। त्यागने के बाद में फिर पुनः आसक्ति के साथ में उसको और दुगनी आसक्ति के साथ में फिर उसको ग्रहण किया जाता है। तो विरह में विवर्त की प्राप्ति माने दूसरा जो विवर्त का अर्थ है कि सुखरूप होने पर भी दुखरूपता कहीं दिखी। अब विवर्त का तीसरा अर्थ, ये दो क्लियर हो गए, पहला था परिपाक, दूसरा अर्थ हुआ सुखरूप होने पर भी उसमें कहीं असहनीयता की स्थिति की प्राप्ति होना और असहनीयता की स्थिति में उसे दूर करने का प्रयास करना परंतु फिर से लपक करके ग्रहण कर लेना, ये विवर्त की स्थिति हुई। वस्तु में अवस्तु का आरोप, सुख में दुख का आरोप, दुख को होता तो त्याग कर देते, उठा करके फेंक देते तप को, परंतु फेंकता कोई नहीं है, पीता है लेता है, जब जीभ जलने लगती है तो अलग करता है, फिर दुगने आश्रय दुगने आकर्षण के साथ में उसको पीता है, तो सुखरूपता उसमें बनी हुई है सुखरूप, पंत दुख का कहीं आरोप हुआ इसलिए अलग किया। तो विवर्त का दूसरा अर्थ हुआ वस्तु में अवस्तु का आरोप, एक था परिपाक, दूसरा था वस्तु में अवस्तु का आरोप। अब तीसरा कि जहां चेष्टाओं का परिवर्तन हो जाए उसको भी विवर्त कहते हैं, चेष्टाओं में परिवर्तन हो जाए। श्री नुकुंज में भी, श्री प्रियालाल इनमें विलास में चेष्टाओं में परिवर्तन हो सकता है, और यहां पर भी आ रहा है आनंद परंतु ऊपर से भक्त के आंसू बह रहे विरह का काफी सुनते हुए, उसमें कपकपी हो रही है, वो रो रहा है, हे कृष्ण कहकर के पुकार रहा है, तो जो उसमें लेमेंटेशन है, जो उसमें शाउटिंग है, जो विलाप है, प्रलाप है, तो विलाप और प्रलाप ये दोनों जो हैं वो भक्त में जो हो रहे हैं, लेमेंटेशन भी हो रहा है और कहीं उसमें शाउटिंग भी हो रही है, पुकार भी रहा है आर्त होकर के, तो ये चेष्टाएं हैं दुख की परंतु सुख में आने लगती हैं, इसी का नाम है प्रेम विलास विवर्त, चेष्टाओं का परिवर्तन। तो ये तीनों वस्तुएं यहां पर भी आई, तो विरह में आनंद में ही दुख का विवर्त होता है। फिर दोबारा, विरह में आनंद में भी दुख का विवर्त होता है। विवर्त के तीन अर्थ, अर्थात आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, दूसरा अर्थ आनंद को दुख रूप कहीं प्रकट किया जाता है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होता है, ऊपर से दुख और भीतर से आनंद, और तीसरे प्रकार तीसरी के दुख रूप होने पर दुख जैसी चेष्टाएं पात्र में भी सामाजिक में भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे निर्वेद, जैसे अश्रु, जैसे कंप, जैसे कंठावरोध, जैसे उद्घूर्णा, मूर्छा, ये जो चेष्टाएं हैं ये चेष्टाएं भी यहां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए ये विवर्त होकर के विराजमान है। तो वियोगे अद्भुत आनंद विवर्त, आनंद भी है विवर्त भी है, धनत्यपि उसको धारण किया जा रहा है, और तनोत्तेषा प्रगाढ़ भराभास, और ऊपर से प्रगाढ़ आरती के व्याकुलता उसका आभास दिखता है, आर्त भराभास, परंतु आरती का भर माने आरती का समूह उसका आभास उसे प्राप्त होता है। आभास का मतलब है कहीं प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में वो है नहीं। और विरह में ऐसी कि निमेशा सहता आसन्न जनता हृदयोदनम कल्प क्षणत्वम, एक एक कल्प का क्षण सदी का, एक एक क्षण का कल्प सदी का व्यतीत होना, खिन्नत्वम तत्सौख्य प्यार्थ शंकया, श्याम सुंदर खूब सुख में है फिर भी उनकी ये चिंता करते हुए कि हाय कहीं वन में गाय चराते हुए उनके चरणों में कांटे कंकड़नी लग जाए, आत्मशंका में व्याकुल होना, दुख मूर्छा के अभाव में भी अपने आप को भूल जाना, ये सारी जो चेष्टाएं दुख की सी जो चेष्टाएं हैं वो भी यहां प्रकट हो जाती है। तो ये व्यवर्थ की बात कही कि सुख में दुख का व्यवर्थ भक्त को प्राप्त होता है। व्यवर्थ की व्याख्या हो गई, मैंने तीनों गुण व्यवर्थ के सुख में भी प्राप्त होते हैं, परम आनंद भी है वहां पर सुखात्मक होते हुए भी ऊपर से दुखात्मक और दुख जैसी चेष्टाएं, ये तीनों वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि भक्ति कैसी है, ऊर्जिता, एक शब्द का प्रयोग किया था इसमें कि तनोति माने विस्तृत करती है, प्रगाढ़ आरती, प्रगाढ़ जो व्याकुलता है, भर माने व्याकुलता की भी पूरी भीड़, भर माने बाढ़ पूर जैसे आ रहा है, और वो आभासत्वम ऊर्जिता, दुख का आभास मात्र है, दुख है नहीं, भक्ति परम आनंद रूप होकर के ही विराजमान है। तत्वाप बल्लभाधीश नंदनात्मय नंदनाल लंबनारति ही सांद आनंद चमत्कार परमावधि दृश्यते। इनमें भी श्री, तो ये एक बहुत बढ़िया एक समस्या आई थी, उस समस्या का यहां पर समाधान किया रूप गोस्वामी जी ने कि दुख को आनंद कैसे कहेंगे, विरह का स्वरूप है दुखात्मक, परंतु उसमें आनंद क्यों है, दुखात्मक वस्तु को तो कोई लेना नहीं चाहता है, परंतु विरह काव्य को खूब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? तो उसका उत्तर ये दिया कि विरह दुख रूप नहीं है, विरह सुख रूप ही है, उसमें दुख का विवर्त हो रहा है, माने दुख की पराकाष्ठा हो रही है, वस्तु में सुख में दुख का भ्रांति हो रही है और दुख जैसी चेष्टाएं हो रही हैं, इसलिए उसको विवर्त कहा गया। तत्वापि बल्लवाधीश नंदना लंबना रति ही, इतने पर भी यदि श्री ब्रजेंद्र नंदन की जो रति है उसका कहना क्या, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन पूर्णतम होकर के विराजमान है। सांदानंद चमत्कार परमावधि दृश्यते, श्री कृष्ण से यदि प्रीति की जाएगी तो सुख राशि की परम चमत्कार की प्राप्ति होगी। क्यों कि नराकृत लीला की पूर्णता जैसी ब्रज में है वैसी पूर्णता नहीं है, वैकुंठ में ऐश्वर्यमयी लीला आने से मनुष्य लीला जो स्वाभाविक लीला है उसमें थोड़ी सी बाधा आ जाती है, वहां पर जितनी मनुष्यवत लीला है उतनी तो आनंददायी है, परंतु जो ऐश्वर्यमयी लीला है उस ऐश्वर्यमयी लीला में साधक दूर रहता है, साधक में भय रहेगा और भगवान है ये, कहीं अपराध नहीं हो जाए, हाथ जोड़े ही रहेंगे वैकुंठ में, क्योंकि ऐश्वर्य के कारण कृष्ण का माधुर्य श्री नारायण का माधुर्य कहीं छिपा रहता है, कम रहता है। नराकृत लीला में सेवा करने का अवसर बहुत ज्यादा है, वैकुंठ लीला में सेवा तो है परंतु सेवा के अवसर उतने ज्यादा नहीं है, वहां पर जो छत्र चमर किए जा रहे हैं वो वैभव दिखाने के लिए हैं, कोई वैकुंठ में वर्षा थोड़ी हो रही है कि छत्ता लगाने की जरूरत पड़े, परंतु मनुष्य लीला में छत्ता की जरूरत है, वर्षा हो रही है तो पीछे पीछे छत्ता लगा करके एक सखा चलेगा कृष्ण, वैकुंठ में नहीं है जरूरत, वहां पर जो छत्र चमर हैं वो केवल वैभव को दिखाने के लिए, उनकी आवश्यकता नहीं। फिर एक बात, तो सेवा के अवसर कम है वैकुंठ में, और दूसरी बात, वहां पर मनुष्य लीला ऐश्वर्य लीला के कारण कहीं दबी हुई है। श्री द्वारकाधीश वैकुंठनाथ ने जीव के ऊपर कृपा की, जीव वे जब मनुष्य जैसी लीला दिखा रहे हैं और प्रहलाद को उठा करके नृसिंह भगवान अपनी गोदी में बैठा रहे हैं, चाट रहे हैं, प्रहलाद को बड़ा आनंद आ रहा है, परंतु जैसे ये भाव आता है कि क्या मैं इनका वास्तविक वत्स होने के लायक हूं, सो धीरे से हाथ जोड़ करके उतर जाते हैं कि हाय भगवान की गोदी में बैठा हूं, इस लायक में थोड़ी हूं। तो ऐश्वर्य ज्ञान आते ही मनुष्य लीला या जो बात्सल्य लीला है वो संकुचित हो गई। तो वैकुंठ में मनुष्य लीला सर्वदा संकुचित रहती है, माधुर्य संकुचित रहता है। माधुर्य माने मनुष्य लीला। महेश्वर्य से आविर्भावे अनाविर्भावे वा नर्वल लीलाया अपरित्याग माधुर्यम। माधुर्य की परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दी कि जहां मनुष्यवत लीला का त्याग हो जाए उसका नाम है ऐश्वर्य, और जहां मनुष्यवत लीला बनी रहे उसका नाम है माधुर्य। मनुष्यवत लीला को धारण करके जैसे अपने बेटे को गोदी में लिया जाता है, ऐसे नृसिंह भगवान अपनी गोदी में यदि प्रहलाद को ले रहे हैं, मनुष्यवत लीला है। परंतु जैसे ही ऐश्वर्य भाव आया, प्रहलाद गोदी में बैठे नहीं रहेंगे, हाय भगवान की गोदी में बैठने में मेरे पैर भगवान के लग रहे होंगे, हाय हाय ठाकुर के पैर लगा रहा हूं मैं, लो हो गया चौका। परंतु मनुष्य लीला जहां होगी वहां पर मां की गोदी में अपने लार को भी फैलाएगा, अपने थूक को भी मां के ऊपर लगा देगा, वहां पर संकोच नहीं, मां के ऊपर खूब लात मारेगा बालक। तो मनुष्य लीला का ऐश्वर्य के द्वारा संकोच हो जाता है। मनुष्य लीला कहें माधुर्य कहें, एक बात मनुष्य लीला में यह बात नहीं होती है। अब मनुष्य लीला में दूसरी तरह का ऐश्वर्य आ जाता है, जैसे रामलीला में वहां पर राम ईश्वर है यह भाव तो नहीं है, राम राजा है यह भाव है, परंतु वहां पर राजापने का ईश्वर आ गया, लो उसके कारण भी दूरी, महाराज है महाराज है महाराज से दूर रहो, थोड़ा सा मन वो झिझक जो है वो झिझक संभ्रम रहेगा वहां पर भी। ये नहीं कि राजा है तो सीधे गले लग जाओ दौड़ करके, राजा है और राजा के कोई गले लग सकता है क्या, प्रोटोकॉल कहीं दूर कर देगा। इसलिए नराकृत लीला होने पर भी भले ऐश्वर्य नहीं है, परंतु दूसरे प्रकार का वैभव वह ऐश्वर्य के रूप में बाधक हो जाता है। परंतु ब्रज में श्री बलदाव जी आए और बलदाव जी के रथ ने द्वारका से आकर के पुनर्ब्रज आगमन के समय द्वारका से आकर के रथ खड़ा हुआ, श्री बलदेव के श्रीअंग में अपने आप ही जो गोप वेश है वो प्रकट हो गया, मयूर मुकुट आ गया, गुंजामाला आ गई बलदेव के श्रीअंग में, और सारे सखा बलदेव का रथ रोक करके घेर करके रथ के ऊपर चढ़ गए और दाऊ भैया कहके आलिंगन कर रहे हैं। कोई पीछे से लड़ रहा है, कोई सखा के ऊपर सखा लद करके बलदेव का आलिंगन कर रहा है, कोई आगे से, सब बलदेव को छू रहे हैं। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो, मैं पहले अहम अहम का में सब बलदेव का आकर्षण कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। यहाँ पर जरा भी संकोच नहीं है कि राजा हैं कैसे इनके गले लगे। तो ब्रज लीला में ब्रजेंद्र नंदन में जो माधुर्य है वह माधुर्य कहीं दूसरी जगह नहीं। द्वारका में श्री कृष्ण राजा है, मथुरा में थोड़ा सा ज्यादा मनुष्यपना है, परंतु ब्रज में पूरा मनुष्यपना है। तो तत्रापि वल्लभाधीश नंदना लंबना रति, ब्रजाधीश जो है उनके आलंबन वाली जो रति है वो अत्यंत आनंद चमत्कार उनको प्रकट करने वाली है। यह सुखौ लव अगस्त प्रवत्येव स्वतेजसा रमेश माधुरी साक्षात्कारानंदाब्धि मप्यलम। आज अगस्त मुनि ने जैसे समुद्र का पान कर लिया, ऐसे श्री कृष्ण उनकी विशेषता ये है कि वे ब्रज के जो भक्तगण हैं वो कृष्ण की माधुरी का पूरी तरह से आस्वादन कर सकते हैं। अगस्त ऋषि होगा कोई तो समुद्र को पिएगा, अगस्त ऋषि नहीं होगा तो समुद्र के मीठे अमृत समुद्र के भी दो चार पांच चुल्लू पीने के बाद नहीं पेट भर जाएगा। परंतु ब्रज के जो निवासी हैं वे हैं अगस्त मुनि के समान, जो कृष्ण के पूरे माधुर्य समुद्र का पान कर लेते हैं। न माधुर्य समुद्र कभी कम होता है, न इनका इनकी प्यास कभी समाप्त होती है। जबकि दूसरी जगह श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो माधुर्य भी सीमित होकर के प्रकट होता है, और सीमित माधुर्य का पान करते हुए भी बहुत जल्दी छक जाते हैं और कृष्ण को छोड़कर के फिर प्रहलाद की तरह से हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगते हैं। गोप कुमार जिस समय भजन करते हुए बृहद भागवत अमृत में वर्णन किया, भजन करते हुए वैकुंठ में पहुंचे, और वैकुंठ में जब पहुंच गए हैं तो वहां पर सभी लोग शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, द्वार के ऊपर इनको बैठा दिया, बोले अभी आते हैं। अब जो भी कोई भगवान का पार्षद आए शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए, सो वो उनसे कहें जय हो जगदीश जगदीश जगन्नाथ, आपकी जय हो हे वैकुंठ नाथ, ऐसा कहकर के जो प्रणाम करें। और वो कहे ना हाय हाय मैं वैकुंठ नाथ नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूं। तो चतुर्भुज रूप को देख करके अब ये आश्चर्य में है, बाबरे हो रहे, जो आए वो चतुर्भुज रूप और वो कहे मैं नहीं हूं नहीं हूं। बोले कहां है। फिर कोई सेवक आया काफी देर के बाद में और गोप कुमार को लेकर के जब भीतर गया तो वहां गोप कुमार ने श्री नारायण परम व्योम नारायण चतुर्भुज रूप में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, सब वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं, सब पूरी सभा भरी हुई है, परंतु उनमें अपने गोपाल का दर्शन किया, उन्हार लग रही है गोपाल की, लग रहे हैं है तो मेरे गोपाल परंतु चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हैं, ये है गोपाल, गोपाल गोपाल कह करके, अरे गोपाल कह करके जो सिंहासन के ऊपर चढ़ने लगे, सोई वैकुंठ के जितने भी पार्षद थे उन्होंने गोप कुमार को रोक दिया। बोले ए महाशय जी जरा रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो, सीधे गले लगने के लिए एकदम गले लगने के लिए चल दिए। जब टोका टाकी हुई तो संकुचित हो गए, परंतु श्री वैकुंठ नाथ बड़े उदार, अब देखिए मनुष्य लीला प्रकट करने लगे, अभी ऐश्वर्य लीला थी संकोच हुआ, परंतु पोषण करने के लिए भक्त का वैकुंठनाथ कह रहे हैं कि अरे भैया गोप कुमार तूने तो मुझे बिल्कुल ही भुला दिया, मेरा नामाभास भी नहीं लिया, मेरा नाम लेना भी तूने छोड़ दिया, मैं तो बात देख रहा था यदि तू नामाभास भी ले तो मैं तुझे अपने पास में बुला लूं, मैं तेरे लिए तरस रहा था, बड़े दिन में भैया आप तू मिला, ऐसा कहकर के श्री वैकुंठनाथ धीरे से उतर रहे हैं और कह रहे हैं भैया इतनी नाराजी क्यों है, और गोप कुमार के ऊपर स्नेह कर रहे हैं और गोप कुमार को गले लगा रहे हैं, गोप कुमार परम परम आनंदित हो रहे हैं, परंतु ज्यादा नहीं रखेंगे, एक बार गला लगाया स्नेह दिखाया तो खत्म मामला, छोड़ दिया, शिथिल हो गया, वही ऐश्वर्यपने में आ गए, सब लोग जय हो कर रहे हैं। और जो वैकुंठनाथ भीतर गए, जितने भी वैकुंठ पार्षद वे गोप कुमार को घेर करके खड़े हो गए, बोले महाशय जी कहां से किस लोक से आ रहे हो, कैसे एकदम सीधे गले, हम लोग तो कहीं प्रभु के पास में जाने में भी डरते हैं और तुम तो गले लगने के लिए सिंहासन के ऊपर चढ़ गए, देखो तुम पे स्तुति करना नहीं आता है, हम तुमको प्रभु की स्तुति सुनाते हैं, और ऐश्वर्य सुनाने लगे कि भगवान अनंत कोटि वैकुंठों ब्रह्मांडों के नायक होकर के विराजमान हैं, इनकी तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति तटस्था शक्ति स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति के अंश रूप जीव है, जीव भी दो प्रकार के, एक हम वैकुंठ नायक है, दूसरे हैं जीव जो कि वैकुंठ में कहीं साधन करके आए हैं, एक नित्य सिद्ध, दूसरे साधन सिद्ध होकर के, ऐसे सिखा रहे हैं। वैकुंठनाथ तो सर्वज्ञ हैं, वैकुंठनाथ को अच्छा नहीं लगा, वे किसी अपने अंतरंग भक्त को भेजते हैं और अंतरंग भक्त ऐश्वर्योपासक भक्तों को डांटते हुए कह रहे हैं, बोले आप लोग जो कह रहे हैं ऐसा मत कहो मत कहो, मैं प्रभु के हृदय की बात आपको बता रहा हूं। प्रभु को प्रीति जितनी पसंद है उतना ऐश्वर्य ज्ञान पसंद नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञान से वे वशीभूत नहीं होते हैं, प्रेम के कारण ही वशीभूत होते हैं। अतः उनको वैकुंठनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक, मायाधीश, स्वरूप शक्ति अधीश, नित्य सिद्ध प्रत्यक्ष, ये सारे नाम उतने पसंद नहीं है जैसे उनको गोपाल, गोविंद, मुरली मनोहर, वंशीधर, सुदामा, श्रीदाम प्रिय, राधाकांत, ये नाम रसमय जो नाम है उनको जितने पसंद हैं, उनको ऐसे जगदीश, अच्युत, ये जो नाम है उतने पसंद नहीं है, नहीं है। इसलिए तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, परंतु तो श्री कृष्ण रस से ही रीसते हैं, ऐसा कहकर के जब टोका, सब बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं, सब दूर हट गए, बोले तुमको जैसे लगे वैसे ठीक, परंतु तो एक बार टोका टाकी हो गई तो जो गोप कुमार है उनका मन कहीं संकुचित ही रहा और फिर वहां पर वो उल्लास नहीं रहा जो उल्लास होगा, इसीलिए उनका उल्लास न देख करके फिर ठाकुर ने उनको वैकुंठ लीला से रामलीला में, रामलीला से द्वारका की लीला में, द्वारका की लीला से फिर वृंदावन की लीला में गोप कुमार को धीरे धीरे प्रवेश कराया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजेंद्र बल्लभादि श्री कृष्ण जो है उनमें भक्ति अपूर्व से प्रकट होती है, ये यहाँ पर निरूपण किया। रमेश माधुरी साक्षात कारानंदाब्धि मप्यलम, श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो समुद्र के समान है और व्रज जन ही इसका पूरी तरह से पान कर पाते हैं, अन्य लोग पान नहीं कर पाते हैं। ऐसे भक्त रस आश्रय होता है, भक्त रस का आस्वाद होता है और इसमें आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का श्री रूप गोस्वामी जी ने समाधान किया कि पराये सुख को हम कैसे अपना मानते हैं, स्वपर तटस्थ भाव से कैसे मुक्त हुआ जाता है, दुख में कैसे सुख की प्राप्ति होती है, अनुकार्य में भी कैसे सुख है और अनुकार्य का सुख वह कहीं नट में, वह सामाजिक में और वह कवि में कैसे विद्यमान है। इस प्रकार भक्ति के विषय में जो बहुत सारी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को और भक्ति का कहीं अभिव्यक्ति होती है, भक्ति नई उत्पन्न नहीं होती है, भक्ति का अनुमान नहीं किया जाता है, भक्ति का भावकत्व नहीं है, भक्ति का अभिव्यंजन ही होता है। इस प्रकार भक्ति की बहुत सारी भक्ति रस की निष्पत्ति की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बताई। भरत मुनि ने जो ये कहा था कि व्यभावान भाव व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति, संयोग का अर्थ भक्त लोलट ने किया कि इन रस सामग्रियों के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है, संयोग का अर्थ है मिलना और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पन्न होना। भट्ट नायक ने विभावान व व्यवचारी संयोगात संयोग का अर्थ किया अनुमिति और अनुमिति से निष्पत्ति का अर्थ किया अनुमान, ये हेतु हैं और इनके द्वारा अनुमान होता है। भट्ट लोलक ने, भट्ट नायक ने, भट्ट शंकुक ने, तो भट्ट लोलक, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक, उन्होंने भुक्तिवाद में उत्पत्ति का सही का जो संयोग का अर्थ उन्होंने किया भावकत्व व्यापार, अर्थात चित्त का स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना, आवरण भंग होना, यह हुआ संयोग। और निष्पत्ति का अर्थ किया कि रस का भोग होता है, परंतु अभिनव गुप्त ने कहा निष्पत्ति का अर्थ कि इन वस्तुओं की सहायता से पहले से ही भक्ति विराजमान थी, उसकी अभिव्यक्ति हुई, और जितने भी भक्तगण हैं वे सब वैष्णवगण भक्ति की अभिव्यक्ति ही मानते हैं, उत्पत्ति नहीं मानते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहे, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय, ये वैष्णवगण सर्वदा मानते हैं। नताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण निताय गौर हरि गो, जय जय श्री राधेश। कल कल तो विश्राम रहेगा, हाँ कल विश्राम रहेगा, और कल तो यहाँ पे ठाकुर जी फिर बाहर भी पधारेंगे, हाँ तो मन कल तो विश्राम रहेगा, कल और परसों दो दिन विश्राम रहेगा।